13 लाइनों वाला कुरान मजीद सफा नंबर 78 70 और 8 78 सफा नंबर 78 पांचवी लाइन पारा नंबर 3 रुकू नंबर 14 सूरह आली इमरान आवाज आयत नंबर 55 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله صدق الله العظيم أعوذ بالله मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की मिनश्शैतानिर्रजीम निहायत मर्दूद शैतान से बिस्मिल्लाही अल्लाह के नाम के साथ अर्रहमान जो बेहद मेहरबान अर्रहीम निहायत रहम वाला है। इस कौल अल्लाह जब कहा अल्लाह तबारक व तआला ने या ईसा ईसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की कौम उनके मुखालिफ हो गई और वक्त के हुक्मरान ने इनकी कौम के मुतालबे पर हुक्म जारी किया कि हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार किया जाए और गिरफ़्तार करने के बाद इनको सलीब पे चढ़ाया जाए, सूली दी जाए। और सलीब पे चढ़ाना ये होता था कि यह लकड़ी का तख्ता जिसको मौत से हमकनार करना होता था इसके साथ उसको लटकाते थे, दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दिए जाते और इन पे कीलें ठोंकी जाती और पांव भी साथ बांध दिए जाते। इस हालत में सिसका सिसका के मारा जाता है, इसको सलीब देना कहते थे। कि हज़रत ईसा अला नबी जीना अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार किया जाए और गिरफ़्तार करने के बाद इनको सलीब पे चढ़ाया जाए और इनके साथ वो तरीका इख्तियार किया जाए ताकि ये लोगों के लिए इबरत बन जाए। तो लिहाजा इस फैसले के तहत हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करने के लिए लोग आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो उस वक्त मकान के अंदर महसूस थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ख़िताब फरमाया और उनको इस बात की खुशखबरी दी कि ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िका यकीनन मैं पूरा पूरा लेने वाला हूँ तुझे वराफ़ियों का और बुलंद करूँगा तुझे इलैया अपनी तरफ। अब इसमें जो बात बयान की गई है कि मुतवफ़ी के मानी ये गुजारिश किए गए थे कि मुतवफ़ी के मानी है पूरा पूरा लेने वाला और मुतवफ़ा जिसको पूरा पूरा ले लिया गया हो। उर्फ़ आम में हमारे यहाँ भी वफ़ात के मानी मौत के हैं जबकि कुरान मजीद में ये लफ्ज़ तीन मानी के अंदर इस्तेमाल हुआ है। एक मानी तो यहाँ बयान हुए हैं वह है जिस्म और रूह दोनों को पूरा पूरा लेना और ये असल मानी है और मजाजन मौत को भी लेना कहते हैं इसलिए कि उसमें रूह पूरी पूरी निकाल दी जाती है और जिस्म को फिर आँखों से ओझल किया जाता है, उसकी तदफीन की जाती है। और तीसरी सूरत यह है कि नींद की हालत में इदराक और शऊर अल्लाह तबारक व तआला पूरा पूरा ले लेता है اب ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ معنی قرآن مجید میں ہے یا نہیں ہے، تو سورہ زمر ہے پارہ نمبر 24، تیرہ لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 642، 40 اور 2 42، صفحہ نمبر 642، پارہ نمبر 24 ہے اور اس کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الزمر کا یہ پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا۔ اللہ تبارک و تعالی یتوفی الانفس، جانوں کو لے لیتا ہے، حین موتہا، ان کی موت کے وقت، کہ اللہ تبارک و تعالی جانوں کو، روحوں کو لے لیتا ہے، کب؟ ان کی موت کے وقت۔ والتی، اور ان کو بھی، لم تمت، جو نہیں مرے، فی منامہا، اپنی نیند میں، کہ اللہ تبارک و تعالی وفات دیتا ہے، اور وفات کی صورتیں دو بیان فرمائیں۔ ایک وفات سے یہ بیان فرمائی کہ روحوں کو اللہ نے لے لیا، اور دوسری وفات کے ساتھ اللہ نے بیان فرمائی کہ ان کی موت نہیں آئی، لم تمت، وہ نہیں مرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فی منامہا، ان کی نیند میں، ان روحوں کو لے لیا۔ اب نیند کی حالت کو بھی اللہ نے یہاں وفات قرار دیا ہے۔ اب نیند میں وفات کیا ہے؟ کہ انسان کا شعور اور ادراک پورا پورا لے لیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں ایک جملہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ سویا اور مویا ایک برابر ہے۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے یہ کہ ایک معنی کہ نیند کی حالت، اس کو بھی اللہ نے وفات کہا، اور موت کی حالت، اس کو بھی اللہ نے وفات کہا۔ اور پھر یہ کہ یہی بات کہ یہ نیند کی حالت کو اللہ نے وفات کہا، یہ سورۃ الانعام کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ تیرہ لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 187، صفحہ نمبر 187، پارہ نمبر 7 کا رکوع نمبر 13 ہے، اور سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 7 ہے، اور یہ آیت نمبر 60 ہے۔ صفحہ 187 پہ سورۃ الانعام کی یہ آیت نمبر 60 ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، جو، یتوفاکم، وفا دیتا ہے تم کو، باللیلی، رات میں۔ اب یہاں وفا دینے کے معنی موت کے نہیں ہیں، اس سے بات ابھی واضح ہو رہی ہے۔ وہو الذی، وہی ہے، جو، یتوفاکم، لے لیتا ہے تم کو، باللیلی، رات میں، ویعلم، حالانکہ وہ جانتا ہے، ما جرحتم، جو تم نے کیا، بالنہاری، دن میں، کہ دن میں تم نے نافرمانیاں کیں، اس کے باوجود جب رات کو نیند کی حالت میں ہوتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا شعور اور تمہارے ادراک کو لے لیتا ہے۔ تو یہاں نیند کا ذکر فرمایا، کیسے؟ آگے فرمایا، ثم، پھر، یبعثکم، وہ کھڑا کرتا ہے تمہیں، فی ہی، اس میں، دن میں، لیقضی، تاکہ پوری کر دی جائے، اجل مسمی، مقرر کی ہوئی مدت، کہ جو تمہاری زندگی کی مہلت ہے اس کو پورا کیا جائے، تو اللہ تمہیں دوبارہ کھڑا کرتا ہے۔ تو یہاں وفات اللہ نے نیند کے معنی میں اس لفظ کو استعمال فرمایا۔ تو یہ نیند بھی وفات ہے، کہ اس میں انسان کا شعور اور اس کا ادراک اللہ تبارک و تعالیٰ پورا پورا لے لیتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفات کو بھی اور نیند کو بھی، موت کو بھی اور نیند کو بھی، دونوں کو وفات کہا ہے۔ اور وفات کے جو اصل معنی ہیں وہ ہے پورا پورا لینا۔ تو پورا پورا لینا کہ اللہ جسم اور روح دونوں کو پورا پورا لینے والا ہے، اور اس کی صورتیں یہ ہیں کہ جزوی طور پر، جیسے اس بات کا خیال فرمائیں گے آپ کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، میں نے آپ کو دعوت دی اور یہ کہا کہ حضرت آپ اس اپنے مبارک قدم تو ہمارے ہاں رکھیں، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ جسم کو چھوڑ کر صرف قدم کو بھیج دیں گے، بلکہ یہ مجازی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اصل معنی وفات کے کیا ہیں؟ اصل معنی ہے پورا پورا لینا، اور پورا انسان کون ہے؟ روح اور جسم کا مجموعہ ہے. تو لہذا یہاں انی متوفی کا کے معنی ہے کہ پورا پورا لے لوں گا. ہاں جہاں نیند کے معنی آئیں گے وہاں قرینہ اشارہ موجود ہوگا، اور جس جگہ پہ موت کے معنی آئیں گے وہاں بھی اشارہ موجود ہوگا. اور اگر اشارہ موجود نہ ہو، جیسے کل تشبیہ کے حوالے سے میں نے مثال گزارش کی تھی کہ ماں نے کہا کہ میرا بیٹا آ گیا، تو بیٹا نہیں کہا، اس نے وہاں کہا کہ میرا چاند آ گیا. تو اب یہاں چاند اصلی معنی میں استعمال ہوا ہے یا غیر اصلی معنی میں استعمال ہوا ہے، تو اس کے لیے دیکھا جائے گا کہ اگر یہاں اشارہ موجود ہے، کوئی لفظ موجود ہے، تو وہ تعین کرے گا اس کا. اگر اس نے نہیں تعین کیا، کوئی لفظ نہیں ہے، تو پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ اس سے مراد وہ چاند ہوگا. تو حقیقی معنی لیے جائیں گے. تو یہاں بھی انی متوفی کا، اس کے ساتھ کوئی ایسا لفظ موجود نہیں جس سے موت کے معنی معلوم ہو رہے ہوں یا نیند کے معنی معلوم ہو رہے ہوں. جب یہ ایسا لفظ موجود نہیں، ایسا اشارہ موجود نہیں، پھر کون سے معنی لیے جائیں گے؟ وہی معنی جو اصل معنی ہے اور مکمل معنی ہے. تو اس کے اندر روح اور جسم دونوں کو لینا مراد لیا جائے گا. تو میں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی. اب یہاں ایک اشکال جو ہے وہ پیدا ہوگا. یہ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے، پارہ نمبر 7، صفحہ نمبر 113 لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 176، صفحہ نمبر 176 ہے. اور یہ صفحہ نمبر 176 سے آیت نمبر 117 شروع ہو رہی ہے. ما قلت لہم، کہ میں نے نہیں کہا ان سے. یہ سورۃ الانعام کا آخری رکوع ہے، 16 رکوع ہے، اور پارہ نمبر 7 کا 6 رکوع ہے. اور یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 117 ہے، اور 13 لائنوں والا قرآن مجید اس کا صفحہ نمبر 176 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما قلت لہم، میں نے نہیں کہا ان سے، الا ما امرتنی، سوائے اس کے کہ جو حکم جو تو نے حکم دیا مجھے بھی اس کا. اور تو نے مجھے کون سا حکم دیا؟ اور وہی حکم میں نے ان کو سنایا، وہ حکم کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم عبادت کرو اللہ کی. ربی میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب ہے. وکنت علیہم شہیدا، اور میں ان پر نگران رہا. ما دمت فیہم، جب تک میں رہا ان میں. فلما توفیتنی، پر جب تو نے لے لیا مجھے، جب تو نے وفات دی مجھے. کنتا انت رقیب علیہم، تو نگران ہو گیا ان پر. وانت علی کل شئ شہید، اور تو ہر ایک چیز پر موجود ہے. اب یہاں کہا کہ دیکھیں کہ فلما توفیتنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے وفات دے دی. جب قرآن میں خود اللہ یہ بات ذکر فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں فلما توفیتنی، کہ اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ہی ان کا نگران ہو گیا. تو میں نے ان سے پہلے جو کچھ کہا تھا، عبادت تیری عبادت کی ان کو تعلیم دی تھی، تو میں ان کی نگرانی کرتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے وفات دے دی پھر میں ان کی نگرانی نہ کر سکا. تو دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر آ رہا ہے نا، اس کے معنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی. یہ توفیتا نہیں، یہ ماضی ہے. توفیتا، تو نے وفات دی نہیں مجھے. تو لہٰذا یہاں وفات کے معنی آ گئے. میرے محترم، یہاں اس آیت کو دیکھنے سے پہلے ذرا پیچھے دیکھ لیں تو حقیقت واضح ہو جائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکالمہ بیان فرما رہے ہیں قیامت کے دن کا. تو قیامت کے دن کا جو مکالمہ فرما رہے ہیں، کیا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اس سے پہلے نہیں ہوئی ہوگی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اس وقت کا واقعہ بیان نہیں فرما رہے، یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام آسمان سے زمین پہ تشریف لائیں گے. جب حضرت تشریف لائیں گے، اس کے بعد اپنی مدت پوری کریں گے، اس کے بعد ان کی وفات ہوگی، وفات کے بعد قیامت آئے گی. تو قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھیں گے کہ عیسیٰ، کہ تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود بناؤ، یا اس کو مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود مانو, تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب فرما رہے ہیں کہ اللہ تو میں نے ان سے نہیں کہا تھا, میں نے تو ان سے یہی کہا تھا کہ اللہ جو ہے وہ میرا رب بھی ہے, تمہارا رب ہے, اس کی عبادت کرو, اور میں یہی پیغام دیتا رہا ہوں اپنی وفات تک. تو یہ وفات ہو جانا تو معلوم نہیں ہوا, یہ قیامت کے دن وفات ہو جانا معلوم ہو رہا ہے اسے, اور یہ گفتگو کب ہے؟ قیامت کے دن ہے, اور قیامت کے دن تو ان کی وفات کے بعد ہی ان کو کھڑا کیا جائے گا. تو لہٰذا اس میں یہ ٹکراؤ نہیں, تضاد نہیں, تو یہ غلط فہمی یہاں پر پیدا نہ ہو کہ اس پورے رکوع کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ قیامت کے دن کی گفتگو ہے. تو لہٰذا قیامت سے پہلے کی گفتگو اب کی گفتگو نہیں ہے, ابھی تک یہ گفتگو نہیں ہوئی. جب ابھی تک گفتگو نہیں ہوئی تو اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی تک وفات نہیں ہوئی, یہ اس وقت کی گفتگو ہے جب وفات ہوگی, یہ اس کے بعد کی گفتگو ہے, اور اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں کہ قیامت سے پہلے حضرت کی وفات ہوگی اور پھر قیامت میں اللہ کے ساتھ ان کی یہ گفتگو ہوگی. اب رہی ہے بات کہ جناب اسی بات کو مزید اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ واضح فرمایا ہے, اسی قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو واضح فرمایا. صفحہ نمبر 142 ہے 13 لائنوں والا قرآن مجید, صفحہ نمبر 142 ہے, پارہ نمبر 6 ہے, پارہ نمبر 6 کا یہ دوسرا رکوع ہے. اور یہ سورۃ النساء کا رکوع نمبر 22 ہے, پارہ نمبر 6 کا یہ دوسرا رکوع ہے, اور اس میں یہ آیت ہے آیت نمبر 157. وَقَوْلِهِمْ, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے, ان کا کہنا ہے, اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ, یقیناً ہم نے قتل کیا مسیح, عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مسیح, عیسیٰ ابن مریم کو, رسول اللہ جو اللہ کا رسول ہے. اللہ فرماتے ہیں مما قاتلوہ, نہیں انہوں نے قتل کیا اس کو, وما صلبوہ, اور نہ صلیب چڑھایا اس کو, ولکن شبیہ لہم, بلکہ شبہ ڈال دیا گیا ان کے لیے, وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا, اور وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا, فِيهِ, اس کے بارے میں, لفی شَكٍّ مِنْهُ, وہ اس کے بارے میں شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں, شک میں ہیں, مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, نہیں ان کے لیے اس کے بارے میں مِنْ عِلْمٍ کوئی قطعی اور یقینی بات, اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, سوائے گمان کی پیروی کرنے کے, یہ اپنی طرف سے بات انہوں نے بنائی ہوئی ہے, حقیقت کیا ہے. فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ, انہوں نے قتل نہیں کیا اس کو, یقیناً پکی بات ہے. جب قتل نہیں کیا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ اب یہاں جو ایک بات ان کے ہی قابل اور ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ ذکر فرما رہے ہیں وما قاتلوہ, انہوں نے قتل نہیں کیا اس کو. قتل کس کو کیا جاتا ہے؟ قتل روح کو کیا جاتا ہے یا قتل جسم کو کیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ قتل جسم کو کیا جاتا ہے, تو اللہ جسم کے قتل کی نفی فرما رہے ہیں یہاں. اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ اس بات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس سے پہلے وما قتلوہ, انہوں نے نہیں قتل کیا ہو اس کو, کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. تو عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ, اور نہ صلیب پہ چڑھایا اس کو, کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو, کہ جس کے اندر روح موجود تھی, اس جسم کو سولی پہ بھی انہوں نے نہیں چڑھایا. پھر اللہ یہاں فرما رہے ہیں وما قاتلوہ, اور اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے قتل نہیں کیا ہو اس کو, کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو, جس کے اندر روح موجود ہے. اب آگے اگر ہو کے معنی یہی تینوں جگہ چل رہے ہیں تو آگے چوتھی جگہ بھی روح کے یہی معنی ہوں گے, ہو کے یہی معنی ہوں گے. بر رفع ہو, بلکہ اٹھا لیا اس کو, کس کو؟ ہو, جس کو اللہ نے ہو کہا اس ہو کو اٹھا لیا. اور ہو کس کو کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم اثر کو, جس کے اندر روح موجود ہے. تو یہاں اٹھانا بھی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح اور جسم دونوں کا ہے. تو یہاں اللہ نے ان کو اٹھا لیا, ان کو قتل نہیں کیا. قتل نہیں کیا تو کہاں گئے؟ فرمایا کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا, الیہ, اپنی طرف. تو یہاں بھی یہ بات اس سے بھی واضح ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ نبی جینا صاحب کی وفات نہیں ہوئی, بلکہ اللہ نے ان کو جسم سمیت جو ہے وہ اٹھایا ہے. جسم اور روح کا مجموعہ جو ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے اٹھایا ہے. تو لہٰذا اس سے بھی یہ بات پوری طرح واضح ہو رہی ہے, اور اللہ اس بات کو قطعی طور پر بیان فرمائے ہیں. اللہ کا بیان فرما دینا ہی قطعی اور یقینی ہے. لیکن یہاں دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا وما قتلوہ, یقیناً کہ اللہ نے یقین کا لفظ بھی ساتھ استعمال فرمایا کہ کسی قسم کے شک اور شبہ کے اندر مبتلا مت ہونا. تو یہاں یقین کا لفظ, اللہ کو یقین کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ کی تو ہر بات یقینی ہے, لیکن اللہ نے غلط فہمی سے بچانے کے لیے یہاں یقیناً کا لفظ بھی استعمال فرما دیا کہ یہ قطعی اور یقینی بات ہے جو میں بتلا رہا ہوں, اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. تو یہ بات گزارش کی جا رہی تھی کہ انی متوفی کا, تو متوفی کے معنی ہے پورا پورا لینا. اب دوبارہ اپنی اس جگہ پہ صفحہ نمبر 78, اذ قال اللہ, جب کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یا عیسیٰ, اے عیسیٰ, انی متوفی کا, یقیناً میں پورا پورا اٹھا لوں گا تجھ کو. اب یہاں متوفی اسم فاعل ہے, اور اس میں فاعل کا جو استعمال ہوتا ہے وہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے کہ وہ کام جو ابھی نہیں ہوا اس کے بعد ہوگا. جیسے کہ قرآن مجید کے شروع میں آپ نے یہ بات پڑھی ہے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, کہ اللہ تعالی نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں یہ بنا رہا ہوں زمین کا خلیفہ, نہیں کہ اللہ نے خلیفہ بنانے سے پہلے, آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے خبر دی ہے فرشتوں کو کہ انی جاعلون, جاعلون اس میں فاعل ہے. تو اس میں فاعل جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے کب؟ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ میں بنانے والا ہوں, ابھی بنے نہیں, ابھی میں بناؤں گا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ اگر انی متوفی کا, متوفی کے معنی موت کے لیے جائیں, تو یہاں بھی یہ ہے کہ یا عیسیٰ, اے عیسیٰ, انی متوفی کا, یقیناً موت دینے والا ہوں تجھے میں, تو میں موت دینے والا ہوں, یہ نہیں کہ اس وقت موت دے رہا ہوں, نہیں, میں موت دوں گا تجھے, موت میں دوں گا. تو یہ موت مستقبل کے معنی میں ہے, اگر اس کا معنی موت بھی کیے جائیں تو یہ معنی حال کے معنی میں یہ معنی نہیں ہے قرآن مجید کے اسلوب کے لحاظ سے. پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ انی متوفی کا, یقیناً میں تجھے موت دے رہا ہوں, ورافعک الیہ, تو موت دے رہا ہوں تجھے, ورافعک الیہ, اور بلند کر رہا ہوں تجھے اپنی طرف, یعنی تیرے درجات بلند کر رہا ہوں. تو یہاں درجات کی بلندی مراد ہے, کہ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بھی فرمایا کہ ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو بعض پر درجات میں فوقیت رکھتے ہیں. تو یہاں جو اٹھانا ہے وہ درجات کا اٹھانا ہے, اور دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ یہاں انی متوفی کا, کہ میں وفات دوں گا تجھے, اور اس کا طریقہ کیا ہوگا, ورافعک الیہ, کہ میں تیری روح کو اٹھا لوں گا. تو یہاں رافعون کے معنی ہے کس کو اٹھانا, کہ روح کو اٹھانے والا, تو میں تیری روح کو اٹھا لوں گا. تو دو معنی کیے گئے ہیں, ایک معنی یہ کہ تیرے درجات بلند کروں گا, اور دوسرے معنی یہ ہے کہ میں تیری روح کو اٹھاؤں گا. بس یہاں سے ایک بات اس وقت عرض کر دیتا ہوں, باقی تفصیل کل ہوگی, کہ ان میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی متوفی کا سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام, جو جس میں اللہ خطاب کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے, یا عیسیٰ علیہ السلام کی روح سے خطاب کر رہا ہے, یا عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر رہا ہے, عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر رہا ہے. اور عیسیٰ کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ جس میں اطہر, جس کے اندر روح موجود ہے. تو اللہ اسی سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اے عیسیٰ, انی متوفی کا, کہ میں اٹھا لوں گا تجھے, میں اٹھا لوں گا تجھے, کا تجھے کس کو؟ تیرے جسم روح سمیت جو مجموعہ ہے اس کو اٹھاؤں گا, ورافعک الیہ, اور بلند کروں گا, اونٹا کروں گا تیرے درجات کو. تو یہاں کا لفظ ہے درجات کا لفظ نہیں, تو کا کے معنی ہے تجھے بلند کروں گا. تو یہاں اللہ نے درجات کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. اور یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام درجات کے لحاظ سے نعوذ باللہ من ذالک نچلے درجے میں تھے کہ اللہ نے کہا کہ تجھے میں بلند کروں گا؟ نبی تو جب تشریف لاتے ہیں وہ تو بلند درجات ان کو پہلے ہی حاصل ہوتے ہیں. جب ان کو بلند درجات حاصل ہوتے ہیں تو یہاں درجات کے معنی کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی میں تیری روح اٹھا لوں گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی روح اٹھائیں گے؟ ان کی خصوصیت ہے روح تو اللہ سب کی نکالتے ہیں, سب کی اٹھاتے ہیں. تو اللہ یہاں کوئی ایسا مفہوم ہونا چاہیے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت معلوم ہو, کہ اگر اس کے معنی روح کے لیں گے تو روحیں تو سب کی اللہ نکالتا ہے, تو پھر ان کے ساتھ خصوصیت یہی ہے کہ تیری روح صرف نہیں نکالوں گا بلکہ اس وقت تجھے میں جسم سمیت اٹھاؤں گا. دوسروں کو جسم سمیت نہیں اٹھاتا لیکن تجھے جسم سمیت اٹھاؤں گا. تو استثناء کے معنی ہوں گے تو مفہوم واضح ہوگا, اگر نہیں ہوں گے استثناء کے معنی تو پھر یہ بات امتیاز کی بات تو نہیں رہے گی, وہ تو اللہ سب کے ساتھ کرتے ہیں. درجات کی بلندی، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو اللہ اس کو اس کے درجات بلند کرتے ہیں. تو یہاں رافع الیا، تیرے درجات بلند کروں گا نہیں، کا تجھے بلند کروں گا، تیرے نہیں فرمایا، رافع کا اور بلند کروں گا، اٹھا لوں گا تجھے، الیا اپنی طرف. تو اپنی طرف اٹھانے میں یہ اشارہ موجود ہے کہ درجات کی بلندی یہاں مراد نہیں ہے بلکہ جسم اطہر مراد ہے. تو یہ الفاظ سے بھی یہ معنی معلوم ہو رہے ہیں. اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے متوفی کے معنی وفات کے لیے ہیں کہ میں تجھے وفات دوں گا ورافعوکا. تو حضرت ابن عباس نے کہا معنی اگر ماننے ہیں تو بھی اس کو مان لیا جائے. انہوں نے حضرت نے کیا معنی فرمایا ہے، فرمایا انی متوفی کا، یا عیسیٰ علیہ السلام آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، یہ موت کا اختیار نہیں رکھتے، موت دینے والا میں ہوں. اب کیا کروں گا، کیا اس وقت تجھے موت دوں گا؟ نہیں، ورافعوکا الیہ، اس وقت میں تجھے اٹھا لوں گا اور تجھے اپنے وقت پر موت دوں گا. ابن عباس علیہ السلام کے معنی ماننے ہیں تو ابن عباس رضی اللہ عنہ والا مفہوم پورا ماننا پڑے گا، یعنی کہ آدھا مانے اور آدھا چھوڑ دے. اگر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے متوفی کے معنی وفات دینے والا اس کے معنی فرمائے ہیں تو انہوں نے یہ معنی بھی انہوں نے فرمائے ہیں، تو انی متوفی کا کہ تجھے وفات دینے والا میں ہوں، تجھے میں موت دوں گا، لیکن کیا اس وقت بھی دوں گا؟ نہیں، ورافعوکا الیہ، اس وقت میں تجھے اٹھا لوں گا جسم اطہر سمیت اور اپنے وقت پر تجھے وفات دوں گا. تو ابن عباس نے کہا اگر مفہوم لینا ہے تو ابھی پورا لینا پڑے گا. تو لہذا وہ پورا مفہوم لیں تو نتیجہ ایک ہی ہے کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور زندہ آسمان پر دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں. ویسے تو ہر ایک زندہ ہے عالم برزخ میں، دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں اور اس وقت اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھایا ہوا ہے، وہ آسمان پر ہیں. پھر آسمان سے ان کا نزول ہوگا، پھر ان کی وفات ہوگی اور وفات کے بعد پھر قیامت میں اللہ تعالیٰ گفتگو فرمائے گا ان سے. اس وقت وہ کہیں گے کہ اللہ جب تک تو نے مجھے وفات نہیں دی اس وقت تک میں تیرے دین کی دعوت ان کو پہنچاتا رہا ہوں، اور جب تو نے مجھے وفات دے دی تو اس کے بعد کا مجھے معلوم نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بات معلوم ہوئی کہ اس سے جو معنی لیے جا رہے ہیں اہل باطل معنی لے رہے ہیں، وہ معنی اس سے نہیں بنتے کہ درجات کی بلندی وہ پہلے ہی حاصل ہے، روح کا نکالنا وہ تو سب کے لیے ہے. تو یہاں امتیاز اسی بات میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے اور اس سے مراد اٹھانے سے مراد ان کے جسم اطہر کا اٹھانا ہے، اور وفات سے مراد یہ ہے پورا پورا لینا. تو دو معنی ہیں اور دونوں معنی کے لیے جا سکتے ہیں. انی متوفی کا، یقیناً میں پورا پورا اٹھانے والا ہوں تجھے، اور اس کی صورت کیا ہوگی، ورافعوکا الیہ، کہ میں تجھے اٹھا لوں گا اپنی طرف، میں پورا پورا لینے والا ہوں تجھے، اور اس کی صورت کیا ہوگی کہ میں اپنی طرف تجھے اٹھا لوں گا، ایک معنی. دوسرے معنی انی متوفی کا، یقیناً وفات دینے والا ہوں تجھے، میں وفات دینے والا ہوں، موت میرے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں. جب موت میرے ہاتھ میں ہے تجھے میں موت اپنے وقت پر دوں گا، اس وقت کیا کروں گا، ورافعوکا الیہ، تجھے میں اٹھا لوں گا، بلند کر لوں گا، اپنی طرف اٹھا لوں گا، آسمانوں کی طرف تجھے اٹھا لوں گا، یہ تجھے موت سے ہم کنار نہیں کر سکیں گے. تو دونوں لحاظ سے نتیجہ کیا، نتیجہ ایک، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، اللہ ان کو اپنے وقت پر وفات دیں گے، اور اس وقت اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا ہوا ہے، دوسرے آسمان پر اس وقت وہ مقیم ہیں، اور قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، پھر ان کی وفات ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ قیامت برپا ہوگی. تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم، صحیح عمل، صحیح ایمان، صحیح عقیدے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلى آله وصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين، اللهم انصرهم وثبت أقدامهم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات. آمين.